Straks in BVSC bespreken we de nieuwe documentaire waarin FC Utrecht een jaar lang van binnenuit gevolgd werd in een poging om de traditionele top 3 van de Eredivisie aan te vallen. Of dat gelukt is, dat hoor je zo na het NOS Journaal met Jan van der Putten. Met sirenes en een minuut stilte heeft België om 12 uur stilgestaan bij de slachtoffers van de overstromingen. Het is vandaag in België de dag van nationale rouw. Shell gaat in hoger beroep tegen de uitspraak die de rechter eind mei deed. Die verplichtte het olie- en gasbedrijf toen om in 2030 45% minder CO2 uit te stoten dan in 2019. Het aantal coronadoden ligt in India waarschijnlijk 10 keer hoger dan officieel is vastgesteld. Volgens Amerikaans onderzoek ligt het werkelijke aantal doden waarschijnlijk tussen de 3 en 5 miljoen. En de 18-jarige Nederlander die door de Spaanse politie was opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke mishandeling van een man op Mallorca is vrijgelaten. Uit camerabeelden blijkt dat hij niet meedeed met de aanval. De ANWB verkeersinformatie. Het is druk op de A12 Den Haag richting Utrecht. Er staat een file van 4 kilometer tussen Waddinxveen en Reeuwijk. De weg is daar even, de rechterrijstrook is daar afgesloten door een politieonderzoek na een ongeluk eerder vanmiddag. Dat gaat nog wel even duren. De vertraging is er momenteel 10 minuten. Ook is nog druk op de A22 Velsen richting Beverwijk. Tussen knooppunt Velsen en Beverwijk staat een file van 3 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Ja, jongen, met Marcel. Jongen, wat heb ik er zin in? De Olympische Spelen beginnen pas vrijdag, maar morgenmiddag. Dan is het godverdorie aan Nederland, Zambia. Ja, voetbalvrouwen. Leeuwen winnen tegen de luipaarden. Oh, jongen, Zambia, dat is zo'n toverteam. Dat is echt een heerlijke verrassing, hoor, voor de Olympische Spelen. Heb je die wel eens zien voetballen? Ongelooflijk snel. En dat zou je niet verwachten, kopsterk. En buffelen. Marcel? Ja? Ja, we hebben eigenlijk iemand in de uitzending die straks gaat vertellen dat je ja, eigenlijk dat niet meer kan zeggen. Dat vrouwen uit Zambia heel sterk zijn, kopsterk en vechters. Dat meen je niet. Oké, we doen het opnieuw. Drink. Nederland, Zambia. De leeuw winnen tegen de luipaarden. Nou, gooi jij maar eens een konijntje tussen, Wouter. Maar goed, het is natuurlijk heel flauw om Zambiaanse voetbalsters af te doen als snel of kopsterk. Ze spelen gewoon positioneel heel slim. In Zambia is vrouwenvoetbal, dat staat gelijk aan schaken. Heel slim, heel clever, heel technisch. Ik denk dat het 8-0 voor Zambia wordt. En dan zullen de luipaarden natuurlijk gecatapulteerd worden in dit toernooi. Waar ze met verfrissend, dat wil ik nogmaals benadrukken, verfrissend, technisch en vooral slim voetbal doorheen zullen rollen. BVSC. BNNVARA Sportcombinatie. Met Wouter Bouwman. En naast me vandaag Stef Clement. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, zometeen in BVSC legt hoogleraar Jacco van Sterkenburg aan Marcel van Roosmalen uit hoe het wel moet, stereotypen in de sportjournalistiek. En we bekeken vast het resultaat van een jaar camera's achter de schermen bij FC Utrecht. Eerst een volledige Olympische editie van Sport in de Media. Een belangrijke dag vandaag voor je Olympische poeltje, Stef. Je hoort het vanmorgen al hier op NPO Radio 1. Grayson Oat Sports, dat is zeg maar de Gijs Rademaker van de sportwereld, kwam vandaag met de slotvoorspelling voor de Olympische Spelen. Nederland gaat, denken zij, uitkomen op 48 medailles. Ja, jij glimlacht nu wel een beetje, Stef. Mooi om te zien. Dat zijn er veel meer dan tijdens onze recordspelen. Toen haalden we 25 medailles. En we gaan met name oogsten bij het zeilen en bij het baanwielrennen. Bij het zeilen verwacht Grayson Oat 4 gouden medailles. En de baanploeg wordt hofleverancier met 8 plakken. Nou, dat leek mij wat veel. Dus vroeg ik baanwielren-expert Nick Steupler van Eurosport of dat wel een realistische voorspelling is. Dat is zeker realistisch, want de baanploeg kan op nagenoeg elk onderdeel medaille pakken. Maar het is wel een heel positief scenario. Bandbreedte is denk ik zo 5 tot 10 medailles, waarbij 5 zelfs zou tegenvallen, denk ik. Hoe gek dat ook klinkt. Het is ook goed mogelijk dat de meeste medailles goud van kleur gaan zijn. Lavrijzen bijvoorbeeld zal voor een hattrick gaan. Let vooral op het vlaggenschip van het Nederlandse baanrennen, de teamsprint bij de mannen. Als ze daarmee op dag 1 met een astronomische voorsprong direct het goud pakken, wat ik verwacht, zijn de rapen gaar voor de concurrentie. Eerlijk is eerlijk, Stef, er is ook nog wel wat aan te merken op die voorspelling. Veel sporters zijn de laatste 1,5 jaar weinig of zelfs niet in actie gekomen in competitieverband. Dus het is moeilijk om dan die uitslagen mee te nemen in de voorspelling. Maar goed, wat denk jij? 48? Ik snap helemaal nooit waarom we dit soort dingen doen. Ah man, dat is toch leuk? Nee joh, kom op. We gaan toch vanaf vrijdag gaan we toch zitten en dan kijken we gewoon wat er gebeurt. Het is leuk om je te kunnen verheugen. Goed, 48 medailles. Nou, ik denk wel dat het een hele rare Olympische Spelen wordt. Mm-hmm. Grace Noot voorspelt voor China ook een astronomisch getal aan medailles. Terwijl daar 80% geloof ik van de deelnemers helemaal niet die competitie is geweest. Nederland heeft het denk ik aardig voor elkaar gebokst tijdens de coronapandemie om van een middelmatige sportcultuur een goede corona-sportcultuur te maken. En dat zou op deze hele vreemde Olympische Spelen wel eens in het voordeel kunnen werken. Op topsportniveau bedoel je dat? Dat we daar goed voor elkaar hebben? We hadden natuurlijk redelijk snel voor elkaar dat de topsporters wel door mochten. Terwijl niemand wat mocht, mochten zij door. En dat is in tegenstelling tot andere landen dan misschien wel voor deze Spelen de toverformule. Het zou wel pijnlijk zijn als wij daar nu zo van gaan profiteren dan. Ja, nee, en dat is dan weer typisch Nederland. Nee, maar dan moeten we ook de bank op. Oké, ik ga de bank op. De Nederlandse kranten staan ook vol met een vernuftige oplossing voor een ander Olympisch probleem. In Tokio slapen de sporters op speciale kartonnen bedden waar ze schijnbaar geen seks op kunnen hebben. En de organisatie verstrekt ook pas condooms als de sporters weer op huis aangaan. Zo hoopt men de traditionele Olympische orgie een beetje tegen te gaan. Want seksueel contact, dat weet je Stef, is in strijd met de coronaregels. Even een gesprek van leek tot oud-Olympier. Is dat echt zo'n wilde bende, zo'n dorp? Nou ja, het is natuurlijk wel volledig in de Olympische gedachte. Meedoen is belangrijker dan dat, winnen. Ja. Nou ja, heeft het zin, weet je, deze bedden. Volgens mij is een bed niet de enige plek waar je seks kunt hebben. Topsporters zijn geniaal als het gaat om omgaan met veranderende omstandigheden. Dus die gaan nu op de gekste plekken proberen dat te doen wat ze anders op een kartonnen bed hadden kunnen doen. Dat worden bizarre beelden worden dat vanuit het Olympisch dorp. De Ierse gymnast en vlogger Reese McGlanigan nam overigens vast de proef op de som en testte of het inderdaad mogelijk was om op die bedden, nou ja, seks te hebben of te springen. The beds are meant to be anti-sex. They're made out of cardboard, yes, but apparently they're meant to break at any sudden movements. It's fake. Fake news. Fake news. Ja, niet doorgeprikt. Ja, mooi. We gaan naar de sidepick van de Sidekick. Dat ben jij, Stef. En jij wilde het graag hebben over een paar Poolse atleten. Waar jij vanmorgen bij de buren van Radio 2 wat over hoorde. Zes zwemmers die werkten 5 jaar lang naar het moment toe. Nou, je kan je er alles bij voorstellen. Alleen toen ze aankwamen in Tokio konden ze meteen rechtsomkeerd maken. Ja, de Turkse zwembond die had de regels over het aantal zwemmers dat ze mochten afvaardigen niet goed begrepen. Dat waren er te veel, ze hadden gewoon te veel mensen meegenomen. Die zwemmers die zitten dus weer thuis en zijn kwad. Want ze eisen dat het bestuur van de zwembond per direct opstapt. Ach. Ja, dit is toch het schoolvoorbeeld van sporters die met oogkleppen opleveren. Ze hebben natuurlijk zelf ook kunnen checken of dat ze wel gekwalificeerd waren. Hoeveel mogen er eigenlijk heen? En wanneer ben ik eigenlijk aan de beurt? En waar? En dan had je denk ik ergens, nou een maand of 3 geleden al kunnen zien, ik doe helemaal niet mee. Ja. Dus ik snap ook niet hoe dat trouwens met die papierwinkel zo ver is kunnen komen tot aan de grens daar op Tokyo Airport. Dus ja, een bizar bericht. Voor mij nu al het allergekste bericht van deze Spelen. Nu al? Laten we hopen dat het niet nog gekker wordt. Moet je nagaan. Jij vindt het dus niet alleen de schuld van zo'n bestuur, maar ook echt van de zwemmers zelf. Dus bestuur hoeft niet weg van jou. Nee, nou ja, goed. Zij noemen het bestuur incompetent. Dat is wel vaker zo, maar als sporter zelf niet weten wanneer en waarvoor je gekwalificeerd bent, dat lijkt me toch ook niet erg sterk. Stef, we gaan het hebben over jouw statie, Utrecht. Ja, hè? Ja, sinds kort, hè? Sinds kort. Je woont er, die stad. En met name de voetbalclub van die stad staat centraal in de Videoland documentaire FC Utrecht. No Guts, No Glory, die vandaag verschijnt. We hebben toch het streven om, om de top 3 aan te gaan vallen. Ja, als je de top 3 van onder gaat aanvallen, dan... De ultras en altijd zorgen voor sfeer bij ons, die zijn er niet bij. Dat is omdat ze de wedstrijd niet kunnen beleven met coronaregels zoals dat normaal is. Het zou een ultieme droom zijn als Utrecht een keer kampioen wordt. Ja, maar dat blijft een droom, hè? Nee. We horen Frans van Zeumeren, trainers, fans en ook muziek op de achtergrond van Utrechter Corneel Evers met zijn band The Guides. En Corneel hebben we nu aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Corneel, een heftig achtergrondmuziekje. Was een tedere ballade met gitaar en harp geen optie geweest voor je? Nee, voor mij niet. Nee, normaal gaan wij nog ietsjes harder. Maar de regisseur die belde mij ongeveer een jaartje geleden. En die had een eerdere plaat van ons gehoord. Dat was de voetbal EP. Die hadden we opgenomen. En dat waren nummers over voetbal. Een beetje meer in de punkstijl van hoe vroeger de hooligan-muziek klonk van de Cockney Rejects en dat soort dingen. En hij zei van, hey, ik vond het tof. Zou jij niet met je band wat willen maken voor deze serie als leader? Het moet wel ietsjes rustiger, zei hij. En voor de rest kregen we de vrije hand. En toen hebben wij dat opgepakt. Ja, mooi man. Je hebt je nog een beetje ingehouden. Dus in die documentaire wordt FC Utrecht gevolgd in het seizoen dat de top 3 van de Eredivisie zou worden aangevallen. Dat was in ieder geval het plan. Utrecht werd uiteindelijk slechts 6e. Is het dan niet pijnlijk om zo'n documentaire over zo'n heel jaar te zien? Nee, weet je, ik ben Utrecht supporter. En weet je, Utrecht is Utrecht. En wij gaan altijd proberen we de top 3 aan te vallen. Dat is een beetje ons doel. We komen ook uit de tijd dat we bij wijze van spreken nog tegen degradatie vochten. En we zijn de laatste jaren een heel steady subtopper en we groeien langzaam door. En het was Frans van Zeumeren die dat zei. En Frans van Zeumeren is een van ons, is een supporter. En nee joh, dat werd door de media groter gemaakt dan dat wij dat interpreteerden. Het lijkt me wel jammer als je zo'n documentaire gaat maken in het jubileumjaar, dat je meteen ook wordt opgezadeld met dat ja, welbekende coronajaar. Want wat doet dat voor jouw documentaire? Ja, nee, dat is verschrikkelijk. Dat is, ik bedoel, ik ging daarvoor ook alle uit- en thuiswedstrijden was ik erbij. En wat wel leuk is aan de documentaire nu is natuurlijk dat we konden er niet bij zijn. En hierdoor zijn we er misschien toch weer net iets dichterbij dan normaal. Doordat ook, weet je, ik heb nu 2 afleveringen gezien en de beelden in de kleedkamer bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, dat zijn dingen die we nooit te zien krijgen. Dus dat is echt smullen. En, maar goed, ook, weet je wel, wij hebben dat nummer geschreven. En wij moesten ook alles in quarantaine opnemen. Dus we zijn ook, met z'n vieren zijn we, de guides. En we hebben alles apart van elkaar moeten opnemen. Wat ook bizar was, dat we een maand geleden hebben een clip gemaakt. En dat was de eerste keer in 1,5 jaar dat we met z'n vieren in 1 ruimte waren. Dus het was echt een gek jaar. Ja, ja. Echt een gek jaar. Ja, ja, en nu je die 2 afleveringen hebt gezien van die documentaire, begint het ook wat meer voor jou te leven, ook het nieuwe seizoen? Ja, nee, sowieso hoor. Ik bedoel, dat EK is achter de rug. En dan is het alleen maar kijken welke transfer komt er en hoe gaan de oefenwedstrijden. En zaterdag mag ik er gelukkig voor het eerst weer een keer bij zijn bij een oefenpotje. Er waren 200 kaarten en ik had er gelukkig één bemachtigd. Dus nee, maar dat leeft altijd. Dat leeft altijd. Ook als we er niet bij mogen zijn, is dat in Utrecht echt geen enkel probleem. Hey, ik woon zelf in Zuilen, grens met Ondiep. Je weet, de club leeft daar als misschien wel nergens anders in de stad. De wijk van Wesley Schrijder, een beetje. Ja, zeker de wijk van Wesley. Zeker. Maar Utrecht is natuurlijk ook een juppenstad. Zou deze docu daaraan kunnen helpen dat ook de juppen achter de club gaan staan? Nou, ik denk wel dat elke voetballiefhebber moet dit gaan kijken. Want het is een uniek inkijkje. En ik hoop en ik denk dat, dat veel mensen meer sympathie voor de club gaan krijgen. Voor zover ik er nu in zit. Hè. Misschien komt er nog van alles. Maar ben je zelf wel eens bij in het stadion geweest, Stef? Nou, ik kom 1 keer in de 2 weken in het stadion. Op de dagen dat de club niet voetbalt. Namelijk voor de volleybalclub die onderin speelt. Ja. En dan blijven we hangen in de heksenketel. Dus ik ken het stadion wel. Maar ik ben nog nooit bij een wedstrijd van FC Utrecht geweest. Nou, ga een keertje mee. Nodig ik je uit. Ja, tof. Heel graag. Ja, het gaat hard aan toe, Stef. Dus, Ja, je weet, ik ben NAC-supporter, dus het is al een tijdje geleden dat ik de Eredivisie sowieso van dichtbij heb gezien. Maar ik ga heel graag een keertje met je mee. Nou, mooi man. Helemaal te gek. Bij deze. Mooi om hier getuige van te zijn geweest. Dat jullie samen zijn gekomen. Cornel Evers, veel plezier met het kijken naar de serie FC Utrecht No Guts, No Glory. Vanaf vandaag te zien op Videoland. En jouw nummer Feel Like I'm Alive is natuurlijk te beluisteren op Spotify en YouTube. Halftime. Surprise for all the horen in de rust van iedere wedstrijd van FC Utrecht de Utrechtse band Kensington met War. In de sportwereld is er steeds meer aandacht voor racisme. Er wordt geknield, bonden scherpen hun beleid aan en spelers spreken zich uit. Maar de laatste weken zorgden een aantal incidenten ook voor een flinke smet op deze sportzomer. And now there's another shadow hanging over this because the three English players who missed the penalty shots have been targeted by a torrent of racist abuse. A visceral reminder in Manchester where offensive graffiti now tars a mural celebrating hometown star Marcus Rashford. So he actually said as soon as he missed that penalty, he knew the racist abuse that he was going to face in the aftermath. Racist messages, including monkey emojis and other racial slurs, were sent as replies to a post by the Mercedes team on Instagram celebrating Hamilton's success. Jacob van Sterkenburg is bijzonder hoogleraar racisme, sport en media aan de Erasmus Universiteit en doet al 20 jaar onderzoek naar racisme in de sport. Goedemiddag, Jacob. Goedemiddag. Ja, het is 2021 en nog steeds een groot probleem in de topsportwereld. Hoe kan dat? Het is eigenlijk nooit weg geweest, maar we zien dat racisme in de samenleving leeft. Ook daar is meer aandacht voor gekomen, zeker sinds Black Lives Matter. En in de sport zien we dit ook. Sport is onderdeel van de samenleving, dus het is niet raar dat racisme daar ook voorkomt. Tegelijk is sport vaak emotioneel. Fans worden emotioneel als er verloren wordt of als er gewonnen wordt. En dan vallen soms ook bepaalde remmingen weg, waardoor je soms heel goed kan zien wat er onder die samenleving wel aanwezig is, maar vaak niet naar buiten komt. In sport zie je vaak dat dat wel naar buiten komt. En daar is dus ook racisme een voorbeeld van. Is dat de reden dat bijvoorbeeld een Lewis Hamilton of Marcus Rashford, die de penalty miste op het EK, dat die het ene moment helden zijn van de natie, het andere moment doelwit van racisme? Ja, dus die emotie die gepaard gaat met sport heeft daarmee te maken. Maar ook het feit dat, zeker ook bij een nationaal mannenvoetbalteam, zoals in Engeland, dat vaak gezien wordt als iets van nationale trots. En zolang de prestaties goed zijn, wordt iedereen van dat team ook geaccepteerd, ongeacht etniciteit. Maar we zien en we weten uit onderzoek dat op het moment dat dan de prestaties tegenvallen, bijvoorbeeld worden penalties gemist en een wedstrijd wordt verloren, zoals bij Engeland het geval was, dan zien we dat huidskleur opeens een rol speelt in ook het discrimineren en het uitsluiten van mensen. Die worden dan opeens niet meer gezien als echt onderdeel van Engeland of van het Engelse team. En dat zien we daar ook gebeuren. Ja. Denk je geeft zelf voetbal als voorbeeld. Denk je dat voetbal dan bij uitstek een broedplaats is voor racisme in de sport? Ik denk niet dat het een broedplaats is, want racisme zit in de samenleving. We zien het in veel meer domeinen dan alleen sport. Hè. We zien het op de arbeidsmarkt, we zien het in de media, we zien het op veel meer domeinen. Maar voetbal is heel multi-etnisch. In voetbal zijn spelers zichtbaar die over de hele wereld komen. Witte spelers, zwarte spelers. En het bereikt bovendien een heel groot publiek, vaak jonge mensen ook. En die combinatie van die grote diversiteit, etnische diversiteit en dat grote publiek maakt wel dat voetbal een van de domeinen is, vind ik, waar je heel erg naar moet kijken als het gaat om betekenissen aan huidskleur en etniciteit en ook naar racisme. Dus het is geen broedplaats, het wordt daar niet veroorzaakt, maar het vindt daar absoluut wel plaats door die vele verschillende etnische groepen die je daar ziet op het veld. Hoe lossen we dit dan op? Boris Johnson, de Britse premier, die zei een aantal dagen geleden, als je je schuldig maakt aan online racisme, dan kom je het stadion niet meer in. Is dat een oplossing? Een van de? Kijk, het online racisme is een groot probleem. Het is de laatste jaren ook een steeds groter probleem geworden. In de anonieme wereld van de social media vindt racisme plaats. Vrij expliciet racisme ook nog eens. Het punt is alleen dat het vaak anoniem gebeurt. Dus de vraag is, wie kan je dan... soms lukt het ook wel om mensen te identificeren. Ja, als dat lukt, zou ik inderdaad zeggen, niet meer een stadion in. In die zin vind ik dat een vrij logische uitspraak. Vaak kan je ze alleen niet identificeren, de mensen die erachter zitten. Grote techbedrijven kunnen daar meer aan doen. Daar wordt ook wel over gesproken nu. En dat zal de toekomst moeten uitwijzen of dat gebeurt. Maar dan nog blijft dat symptoombestrijding. Want wat daaronder ligt zijn raciale vooroordelen bij mensen. En soms komt dat in social media tot uiting, soms in voetbalstadions of andere sportstadions. En daar moet je ook wat aan doen. Dus dat onderliggende racisme moet ook op de agenda komen. Maar social media racisme, natuurlijk, daar moet je ook die symptoombespreiding moet je ook doen. Ja. Nou, bedoel jij ook, je hebt gezegd, er is ook discriminatie of racisme in de sportjournalistiek. Ik ben zelf sportcommentator in een sport die overwegend alleen maar door blanke mensen wordt beoefend op het hoogste niveau. Wielrennen, zeg ik even bij. Wielrennen, ja. Er is dus blijkbaar een valkuil om onbewust of bewust racistisch te uiten over sporters die je ziet. Geef daar eens een paar voorbeelden van. In mijn onderzoek zien we dat die onbewuste stereotyperingen, raciale stereotyperingen, voorkomen. En dan met name moet je denken aan uitspraken zoals zwarte sporters die van nature fysiek sterk zijn. Soms zelfs worden geassocieerd met dierlijke snelheid. Soms zie je ook afbeeldingen, bijvoorbeeld van Usain Bolt als een panter. Dus die dierlijke vergelijkingen vinden plaats. En dat zijn stereotyperingen die we toch best wel vaak terugzien. Je kan zeggen, ja, dat is toch niks mis mee. Zwarte sporters die als van nature fysiek sterk worden gezien, dat is toch positief juist. Het is een compliment. Precies, dus vaak als ik ook met sportjournalisten spreek, dan wordt ook gezegd door hen van ja, maar het is toch een compliment. Het probleem is alleen dat het is heel eenzijdig. Deze sporters die hebben ook vaak andere kwaliteiten. Ze hebben hard gewerkt, ze hebben discipline. Om die top te bereiken heb je dat allemaal nodig. Niet alleen natuurlijk talent. Op het moment dat deze sporters, en dat gebeurt vaak na hun carrière, maatschappelijk iets willen bereiken, of in de sport bijvoorbeeld coach willen worden, leider willen worden, dan helpt het hun totaal niet als ze worden geassocieerd met natuurlijke kracht. Dan moeten ze juist geassocieerd worden met leiderschap, met tactische vermogens, een wedstrijd kunnen lezen. En daar worden juist weer vaker andere groepen mee geassocieerd. Met name witte voetballers bijvoorbeeld, of witte sporters. Dus op die manier zie je dat die stereotypen die op het oog positief lijken, vaak negatief uitwerken voor sporters na hun carrière. Denk jij dat dit de belangrijkste reden is dat er ook, nou ja, ook in Nederland weinig in ieder geval zwarte bestuurders zijn, maar ook zwarte trainers in het voetbal? Dit is een van de redenen, absoluut. Kijk, ik interview ook mensen van etnische minderheidsafkomst die coach willen worden of leider willen worden. Die hebben ook de diploma's daarvoor en die noemen dit ook zelf als een van de redenen. Er zijn meer redenen hoor, maar een van de redenen is inderdaad die stereotypering. Ze zeggen ja, wij worden altijd gezien als die goede sporter. Maar ja, nu willen we coach worden en ja, of bestuurder. En daar vallen we gewoon. We vallen niet in dat beeld van de bestuurder. Dat is vaak, dan hebben toch mensen vaak een witte man in hun hoofd zitten. Mm-hmm. En zij zeggen zelf dat wel degelijk absoluut uitmaakt. Dat ze daar tegenaan lopen. Ja, nu ga ik straks de Olympische Nachten in met een sportprogramma. Stef die gaat ook commentaar weer geven bij het wielrennen. Wat kunnen wij er nou aan doen om ja, weg te blijven van die stereotypen? Die stereotypen die zitten In de samenleving, wat ik eerder zei, en in mensen. Dus het is niet zomaar dat je ze kan voorkomen. Wat heel erg belangrijk is om erover te hebben binnen een redactievergadering. Maar ook om je eigen commentaar terug te luisteren. Wat nog weinig gebeurt, denk ik ook door de snelheid van de sportjournalistiek. Ik heb ook best wel wat sportjournalisten geïnterviewd. Toch, het is relatief weinig onderdeel van redactievergaderingen. Er wordt weinig commentaar teruggeluisterd. Kijk, als je live commentaar geeft, moet je heel snel reageren op wat er gebeurt. En dan spreek je dingen uit die soms op het puntje van je tong liggen. En dat zijn soms gewoon stereotypen. Dat is op zichzelf, op dat moment is daar niks aan te doen. Maar als je je commentaar terugluistert, zal je dat merken dat er bepaalde stereotypen in zitten. En dan zal je de volgende keer je daar toch bewuster van zijn. Hm. En zal je ze niet zo snel gebruiken. En natuurlijk kan je zeggen dat bijvoorbeeld een zwarte wielrenner fysiek sterk is, als die dat is. Ik zeg niet dat dat niet mag, dat je dat niet mag zeggen. Maar als het gebaseerd is op een stereotype, en dat weet je zelf vaak best wel goed als sportjournalist, want je kent die sporters. En als je het ook alleen maar op die manier verklaart, de prestaties, ja, dan wordt het een probleem, want dan wordt het te eenzijdig. Jacco van Sterkenburg, hoogleraar racisme, sport en media aan de Erasmus Universiteit. Dank. Goeie en praktische tips ook. Stef, ja, jij doet wielrenwedstrijden van 6, 7 uur. Ik ben er wel blij mee. Dat we terugluisteren, jongen. Ik vind wel dat we ons bewust moeten worden. Absoluut. Ja, dat is een ding wat zeker is. Stef, dankjewel. Fijn dat je er was. Morgen zit naast mij Diana Kuip. Gezellig, dat altijd. In de tussentijd vooral blijf luisteren naar Radio 1. Want hier zometeen hoor je niemand minder dan Blok en Twan. BNN VARA. NPO Radio 1 podcast. De cups en de landstitels, en daar doe je het voor. Wat komt er na de roem? Heb ik dan zoiets bijzonders gedaan? En dat was met veel dingen zo. Na de medailles. Ik heb me wel voorgenomen om wat ik dan ook ga doen vanaf nu, om dat met heel veel plezier te doen. Na alle aandacht. In die maanden na die spelen ben ik daarmee aan de slag gegaan met een mental coach. In Meer dan Goud, de podcast, praten ex-topsporters over het leven na hun carrière. Die emotie die ligt heel diep bij mij. Ga naar je favoriete podcast app en luister Meer dan Goud. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Bloed, zweet en walvistraan. Of hoe het imago van walvisvaarders veranderde van helden in moordenaars. Je ziet het in het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek. Boek nu je tickets op friesscheepvaartmuseum.nl.